Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Resulüm. De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği vahyolundu. Onlar şöyle demişlerdir. Gerçekten biz hayranlık veren çok hoş Kur'an dinledik. O, Hakk'a doğru yola götürüyor. Bundan dolayı biz de ona iman ettik. Biz Rabbimize hiçbir şeye ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş, ne de bir çocuk edinmemiştir. Meğer aramızdaki şu beyinsiz iblis, Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş. Biz, insanların ve cinlerin, Allah'a karşı yalan uydurabileceklerini sanmazdık. Gerçekten bir takım insanlar, cinlerin bir takımına sığınırlardı da, o cinlerin kibir ve azgınlıklarını arttırırlardı. Onlar da sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini sanmışlardı. Biz göğü yokladık. Onu çok kuvvetli bekçilerle ve alevlerle doldurulmuş bulduk. Biz bundan evvel, haber işitmek için göğün dinleyebileceğimiz bir yerinde otururduk. Artık şimdi kim dinleyecek olsa, kendisini gözetleyen bir alev bulunuyor. Biz bilmeyiz ki, yeryüzünde olan kimseler hakkında bir bela mı murat edildi? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi diledi? Biz cinlerin içinde salih müminler de vardır. Bundan aşağı bulunanlar da vardır. Biz çeşit çeşit fırkalara ayrılmış topluluklardık. Gerçekten biz anladık ki, Allah'ı yeryüzünde açık ve düşürmemize asla imkan yok. Başka yere kaçmakla da hiçbir zaman onu aciz bırakamayız. Biz hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinlediğimizde, ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse, o artık ne mükafatın azalacağından, ne de haksızlığa uğrayacağından korkmaz. İçimizde kendini Allah'a vermiş Müslümanlar da var. Hak yolundan sapan zalimler de var. Kendini Allah'a veren Müslümanlar, İşte onlar hidayet yolunu arayanlardır. Kendilerine yazık eden zalimlere gelince, İşte onlar cehenneme odun oldular. Resulüm, eğer onlar yolda dosdoğru gitselerdi, onlara bol bol su verirdik. Bu nimet içinde onları imtihan edelim diye. Kim Rabbini zikirden yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe artan bir azaba uğratır. Mescidler şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başka birine dua etmeyin. Allah'ın kulu, ona yalvarmak, namaz kılmak için kalkınca, cinler neredeyse çevresinde keçeleşirler, birbirine girerlerdi. Resulüm, de ki, ben ancak Rabbime dua ederim ve ona hiçbirini ortak koşmam. De ki, şüphesiz ki ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kadir değilim. De ki, doğrusu hiç kimse beni Allah'tan kurtaramaz ve ben ondan başka bir sığınak da bulamam. Benim yaptığım sadece Allah katından olanı, onun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse, ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet onlar kendilerine vaat olunan şeyi gördükleri zaman, kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu bileceklerdir. De ki, size vaat edilen azap yakın mıdır? Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar? Ben bilemem. Gaybı bilen ancak odur. Gaybına kimseyi muttali kılmaz. Ancak beğenip seçtiği elçi bunun dışındadır. Çünkü o, bunun önünden ve arkasından gözetleyiciler koyar. Ta ki, Rablerinin gönderdiklerini gerçekten tebliğ etmiş olduklarını bilsin. Şüphesiz ki Allah onların yanında bulunan her şeyi çepeçevre kuşatmış ve her şeyi teker teker saymıştır.